الیکشن یا کھیلوں کی گہما گہمی بہت ہوتی ہے. اس موقع پر مدرسۃ المدینہ کے مدرس اور دیگر ذمہ داران کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ الیکشن اور کھیل دو بڑے بڑے سوالات ہیں. یہی بتائیں گے کہ الیکشن میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں دعوت اسلامی؟ کرکٹ کا کھیل تو پاکستان کی عزت ہوتی ہے نا, اس میں نا اس کو دیکھنا چاہیے نا. نہیں خالی مسجدوں میں بس دعا کر لی جائے کامیابی کی, یہ بھی نہیں. صرف کومنٹری سن لی جائے, صرف کومنٹری بھی نہیں, ریڈیو پہ ٹی وی پہ بھی نہیں, ریڈیو پہ بھی نہیں, خالی بس اخبار پر گزارا کیا جائے, اخبار میں خبریں بھی نہ دیکھی جائے. کمال ہے یار, یہ اتنے پکے کیسے ہو گئے آپ لوگ؟ یہ پنجاب والوں نے لگتا ہے مدنی مذاکرے کی کیسٹیں سنتے ہیں. یہ کھیلوں کا تو ہے نا, کیسٹ سنی ہوگی نا مدنی مذاکرہ, جس میں کھیلوں کا تذکرہ ہے. کھیلوں پر تو بہت زبردست مدنی مذاکرہ ہوا ہے. جن دنوں کھیل ہو رہا تھا, وہ بھی باب المدینہ میں کرکٹ کا کھیل ہو رہا تھا, اور ایک بھوت سوار ہو گیا تھا لوگوں پر. ان دنوں یہاں مذاکرہ ہوا تھا مدنی مذاکرہ, جس میں کھیلوں کے بارے میں شرعی احکام بیان کیے گئے تھے. تو یہ کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, اس طرح کے جو گیم ہیں نا, تین کھیل جائز ہیں, ملاعبت, تیر اندازی اور گھوڑے سواری. ایک حدیث شریف میں تین کھیلوں کا یہ تذکرہ ہے کہ یہ دیگر احادیث میں وہ تیراکی کی بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثبوت ہے تیراکی کا. یہ کھیل جو ہے جائز نہیں ہے. اس پر کافی تفصیلی مدنی مذاکرہ ہوا تھا, کیونکہ کافی عیسائی بھائی بےچارے بہہ جاتے ہیں, نمازیں تک اس میں گول ہو جاتی ہیں. خود باب المدینہ میں ایک بار یہی کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا, معاذ اللہ جمعہ کو میچ ہوا تھا, اور جمعہ کی نماز کے دوران بھی میچ جاری تھا, اور بہت سارے نمازیوں نے اس دن جمعہ نہیں پڑھا تھا. مجھے اچھی طرح یاد, ہو سکتا ہے باب المدینہ کے کچھ اسلامی بھائیوں کو اس کا یاد ہو, جو یہ کوئی میرا خیال ہے 10-12 سال پرانا واقعہ ہے, اتنا المیہ ہوا تھا. تو اس لیے ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے, ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. تو اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ جب یہ کھیل وغیرہ ہوں تو مہربانی کر کے شیطان کے چکروں میں آ کر نہ کھیل دیکھنے جائیں, نہ کومنٹری سنیں, نہ ٹی وی پر دیکھیں, اس کا اپنے سے تعلق ہی نہیں. لیکن عوام الناس میں ان دنوں اس کی مخالفت کرنے میں بھی آپ کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگ خواہ مخواہ آپ کو ایذا پہنچائیں یا دعوت اسلامی کی مخالفت کریں. ہر شخص اس میں جنونی کیفیت ہوتی ہے, تو شیطان کو خوش کرنے والی باتیں سب. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں عقل سلیم عطا فرمائے. تو یہ تو کھیل کا معاملہ ہوا. اب رہا الیکشن, تو الیکشن میں بھی آپ نے فرمایا کہ حصہ نہ لیا جائے, لیکن جو حصہ لیتے ہیں ان کا تھوڑا بہت پیچھے سے تعاون تو کرنا چاہیے نا, کیا خیال ہے آپ کا؟ پیچھے سے تعاون بھی نہیں کرنا چاہیے الیکشن میں یا سیاست میں اپنے حصہ لیں گے نا, تو دعوت اسلامی نظر بھی نہیں آئے گی, غائب ہو جائے گی بالکل بھی. پھر لوگ ہمارا تعاون نہیں کریں گے. اس لیے ایک تو عقلی طور پہ آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں نا وہ غیر سیاسی ہیں. آپ بولیں گے نہیں سیاست کا تو بڑا زور ہوتا ہے, بہت بینر لگتے ہیں, تو اشتہار لگتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم غیر سیاسی ہے. کیسے؟ اس بار جو پچھلے دنوں ووٹنگ ہوئی تو اخباری رپورٹ کے مطابق 25% ووٹ کاسٹ ہوئے. ان میں بھی دھاندلیوں کے ذریعے پتہ نہیں کتنے ووٹ ڈالے گئے ہوں گے. تو جو ووٹ ڈالے جاتے ہیں نا اس کا 25 کا بھی آیا تھا اخبار میں, 35% کا بھی آیا تھا, 35% کاسٹ ہوئے. بھائی یہ دو فگر میں میرے کو یاد پڑتے اخبار میں آئے تھے کہ 25 کاسٹ ہوئے, کسی نے کہا تھا 35 کاسٹ ہوئے. اچھا اگر 35 پرسنٹ بھی اگر ہم مان لیتے کہ ووٹ کاسٹ ہوئے. اچھا بچے تو ووٹر ہوتے نہیں, 18 سال سے چھوٹی عمر کا ووٹر نہیں ہو سکتا, اس سے نیچے کے تو گئے, ان کا تو ووٹ ہی نہیں ہے. اب اس میں بھی ایسے ہزاروں لاکھوں افراد ہوں گے جن کا ووٹر لسٹ میں نام ہی نہیں ہوگا. جن کا نام ہے ان میں سے صرف 25 یا 35% نے ووٹ کاسٹ کیا, 35% تو تقریباً 1/3 ہو گئے. تو پاکستان کے 2/3 یعنی 2/3 افراد تو غیر سیاسی ہیں, انہوں نے ووٹ ڈالنے کی زحمت ہی نہیں کی. ہر تین میں سے 2 افراد نے ووٹ ڈالنے کی زحمت ہی نہیں. اور ووٹ عورتوں کے بہت کاسٹ ہوتے ہیں, عورتوں کو کچھ سمجھ نہیں پڑتی, ان کو نمائندہ ہوگا اور کوئی پنچایت نہیں ہوتی. ان کو جس نمائندے کا آدمی گاڑی بھیج دے محلے دار کو پکڑ کے یا قبیلے کے کوئی لیڈر کو, تو وہ اس میں گاڑی میں شوقیاں بیٹھ جاتی ہیں اور جس پہ بولے گا اس پہ تم ٹھپا لگا دینا, اس تو وہ اس پہ ٹھپا لگا دیتی ہیں. عورتیں تو عام طور پہ یہ دیہاتوں میں, اور یہ جیتتے بھی زیادہ تر دیہاتوں وغیرہ میں, تو یہ ڈھیر کے ڈھیر یہ عورتیں جا کر ٹھپا مار دیتی ہیں. ان کو سیاست کی سین سے بھی واسطہ نہیں ہوتا. الغرض عوام الناس پاکستان کے ان مانو کر اکثریت جو ہے وہ غیر سیاسی ہے. اگر آپ سیاست میں آئیں گے تو یہ عوام جو ووٹ تک ڈالنے نہیں جاتی وہ آپ سے بدزن ہو جائے گی. تو یہ ہمارے ملک کی سیاست. تو ایسی سیاست میں جا کر ہم یعنی آخرت کا سودا نہیں کر سکتے. آخرت کا سودا کریں, دھاندلیاں کریں, مار کتائی کریں, لوگوں کی حق تلفیاں کریں, قتل و غارت گری کریں, اور اگر 2-4 خون آلود سیٹیں مل بھی گئیں تو ان کی مدت کتنی؟ ویسے قانونی مدت تو 5 سال ہے, لیکن 5 سال بھی اسمبلی چلتی کب ہے؟ اکثر ٹوٹ جاتی, سال میں, 1.5 سال میں, 2 سال میں, 2.5 سال میں ٹوٹ جاتی. اب ایسی گندی سڑی ہوئی جس میں مظلوموں کا خون میں لتھڑی ہوئی سیاست اس دور کی, اس میں دعوت اسلامی کیسے حصہ لے؟ تو مہربانی کر کے ایسی غلطی مت کیا کریں گے صاحب, یہ ہماری برادری کا آدمی ہے اور یہ مدرسے کے لیے پلاٹ دلا دے گا, ہمیں فیضان مدینہ کے لیے جگہ دلوا دے گا, تو اس کا ہم تعاون کر دیتے ہیں. وہ دلائے یا نہ دلائے, وہ دلائے تو بھی اس کی دلائی بھی خون آلود اپنے کو زمین نہ چاہیے, پتہ نہیں کس کس کے حق طلب کر کے ہم کو دلا دے. تو اس دور میں شریف آدمی, متقی, پرہیزگار آدمی سیاست میں آ نہیں سکتا. سیاست میں آتا ہے تو کچھ پا نہیں سکتا. تو جب خلفاء راشدین والی سیاست آئے گی تو انشاءاللہ سب سے پہلی سیاسی پارٹی دعوت اسلامی ہوگی, اور جب تک وہ نہیں آتی ہمیں سیاست میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بالکل کسی بھی کوئی بھی اپنے کو تعاون کرنا ہی نہیں. ہم ایک پارٹی کا ایک نمائندے کا تعاون کریں گے, باقی سارے نمائندے ہمارے خلاف ہو جائیں گے, اور ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ سنی وابستہ ہوتے ہیں, تو یہ سارے ہمارے خلاف ہو جائیں گے. آج کئی سیاسی پارٹیاں دعوت اسلامی سے تعاون کرتی ہیں. وہ کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ غیر سیاسی. یہاں ہم نے کسی ایک سیاسی پارٹی کا جذبات میں آ کر جہاں کے عیسائی بھائیوں نے تعاون کیا, وہاں کے دیگر پارٹیاں, دیگر سیاسی کینڈیڈیٹس, دیگر سیاسی پارٹیوں سے ہمدردیاں رکھنے والے سب مخالف ہو جائیں گے. نتیجتاً نقصان اور سخت نقصان ہوگا. کبھی بھی میری وصیت ہے آپ کو کہ موجودہ سیاست میں حصہ مت لینا. میں نے شورا کو لکھ کر دے دیا ہے کہ مہربانی کر کے کبھی بھی کسی بھی سیاسی پارٹی سے گٹھ جوڑ مت کرنا, ورنہ دعوت اسلامی جس کو ہم نے خون سے سینچا ہے اس کو آپ لوگ تباہ کر بیٹھو گے. کبھی جذبات میں مت آنا, یہ سب یہ دنیا دیکھی والی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یہاں وہ چور بلا کے ہیں. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یہاں وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. سونے والے جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. تو بالکل شیطان سے غافل نہ ہو. شیطان جس دن آپ کو تباہ کرنے میں کامیاب ہونا چاہے گا تو شاید سیاست میں گھسیٹ کر لے جائے گا اور دعوت اسلامی ادھر ادھر اڑ جائے گی ہوا میں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. خدا کی قسم میرا تو ذہن ایسا ہے کہ اگر ناممکن بات جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں, ناممکن ہے بظاہر کہ سارا پاکستان مل کر بھی مجھے کہے کہ ہم تم کو وزیر اعظم بناتے ہیں, میں بھاگ کر کہیں جان چھوڑاؤں گا, اپنی جان بچاؤں گا. میں سیاست سے اتنی دور بھاگتا ہوں کہ میں وزیر اعظم بغیر الیکشن کے بھی مجھے نہیں بننا. جل جلاله وعم نباله وجل سبحانه. اللہ تبارک و تعالی بس ہمیں غلامی مصطفیٰ کی کرسی عطا کر دے. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.